Прафсаюзы школа камунізму. Пад гэты лёзунг мы, маладыя франдысты, некалі нават танчылі. А наогул за савецкім часам лёзунг сур'ёзна абстаўляўся. Ды з гэтай школы, як з таго рая, не выйшла ні чагутынькі. Геннадзь Быкаў узначальвае вольныя прафсаюзы Беларусі. Хоць прафсаюзы вольныя, яны, як і іхны лідар, не вольныя ад пераследу і ціску зверху. Афіцыйным уладам вольныя прафсаюзы не панутры. Але Геннадзь Быкаў – чалавек з гумарам. І каб паказаць, што выконвае загады ўлады, даў тэлеграму Лукашэнку пра тое, што свае 13 сотак пад Менскам засеяў жытам, ураджай скасілі косамі і зжалі серпамі, снапы абмалацілі цапамі. Прэзідэнт можа пераканацца, калі прыедзе. Праўда, дабрацца да плантацыі льга толькі на кані ці на велосіпедзе. На самалёце нельга, узлётная паласа вузенькая. Геннадзь Быкаў паспявае зрабіць шмат. Яму і прасвяціў я усмешлівыя радкі. І як бы хто яго за што не тузаў, ён Быкава з кірунку не саб'е. Геннадзь нікога з вольных прафсаюзаў не дасць ніколі ў крыўду, ні сябе.